Kıymetli dostlarımız, efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinizi yürekten selamlıyoruz. Hilal TV ekranlarında İbret Aldın mı programımızda huzurlarınızdayız. Efendim bir hayli zamandır, epeyce programdır. Adem kıssası, yaratılışla başlayıp gelen müthiş bir efendim seyir süreç vardı. Konuştuk. Tabii içerisinde birçok mesele dahil oluyor. Birçok şey de dışarıda kalıyor. Yani konuşulacak da daha çok mesele var, husus var. Bunları dilimizin döndüğünce ele almaya çalışıyoruz. Sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Kıssaların paylaşımı çerçevesinde. Efendim bugün itibariyle ise konuyu biraz daha böyle tamamlayacak, çerçeveleyecek bir noktayı ele almak istiyoruz. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, Allah razı olsun. Allah iyilik versin, Allah kolaylık versin. Şimdi hocam bu epeydir tabii birçok hususu ele aldık ama Bakara suresinin 37. ayetinde, hani çünkü daha evvelini konuştuk, 30. ayetten itibaren aldık, oradan birçok yerlere kapılar, pencereler açıldı. Diyor ki mealen, Allah Adem'in tevbesini kabul etti. Hani ben nefsime zulmettim dedi, tövbe etti. Ondan sonra Allah kabul etti. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Ona yalvarıp tövbe etti. O da tevbesini kabul buyurdu. Çünkü tevbeyi en çok kabul eden, asıl esirgeyen odur. Şimdi burada tevbe meselesi üzerine biraz durduk. Hani Hazreti Adem'in adam olma süreci diye hatta kodladık, ifade ettik. Fakat bu kelimeler alma nedir? Ne tür kelimeler aldı? Çünkü biz esma talimini de konuştuk. Yani Adem'e esmanın öğretilmesi, talim edilmesi, bunların ne manaya geldiği. Fakat Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bu Hazreti Adem'in bu diğer konuştuğumuz genel çerçeveyi de hesaba katarak onunla alakalı ne söyler bize, ne ifade eder? Bu kelimelerden neyi anlamalıyız? Evet. Ne düşünmeliyiz? Şimdi tabii Hazreti Adem'le ilişkili olarak haftalardır konuşuyoruz. Biraz da artık kıssanın sonu gibi düşünelim diye bu 37. ayeti esas alarak programımızı şekillendirelim istedik. Evet. Ona Allah-u Teala'nın işte halifelik görevi vermesinden, meleklerin onunla ilgili işte hikmetini sorgulamasından, Allah-u Teala'nın iblise ve dolayısıyla meleklere secde emri yöneltmesinden, karşı çıkışlardan filan bir takım enstantanelerden uzun uzadıya anlattık. Sonra işte o nimet yurdundan çıkartılmasına sözü getirdi Cenab-ı Hak. Biz de o cennetin neresi olduğunu, hangi cennet olduğunu, orayı nasıl anlamak lazım geldiğini uzun uzadıya anlattık. 10-12 maddelik bir tabii gerekçe zinciri sunmaya çalıştım. O cennetin yeryüzündeki bir nimet yurdu olduğunu, oradan ihbitu emrinin aslında bir makamdan düşme anlamına geldiğini, yoksa bir mekandan yere indirilme anlamına gelmediğini ifadeye çalıştık. Hatta o kavramın İsrailoğulları ile alakalı kıssanın anlatıldığı yine Bakara suresinin şu 61. ayetinde ihbitu Misran, siz şehre inin, yani nimet yurdundan daha az imkanların bulunduğu yere inmek, bir tenzili rütbe gibi, yani bir anlamda mekandan makamdan, değil makamdan, makamdan bir tenzil manasına gelebilecek bir iniş olduğunu ifade ettik. Meseleyi mekanla ilişkilendirmemeye özen gösterdik. O arada Cenab-ı Hakk'ın İblisi huzurdan kovmasına karşılık olarak onun işte bana bu sapıklığı sen verdin cümlesini Rabbimizin çok esaslı şekillerde cevapladığını beyan ettik. Ardından şeytanın insanı etkileme biçimlerinden uzun uzadıya söz ettik. Sonra bu etkileme eylemlerinden, girişimlerinden istisna tutulacak bir takım muhlasîn dediğimiz ibadî diye Rabbimizin hakkında gönderme yaptığı insanların nitelikleri üzerinde uzun uzadıya durduk. En son program onun üzerineydi. Şimdi geldik. Evet. Hazreti Adem'in eşinin cennetten çıkartılması akabinde durumları ne oldu? Şimdi o arada başka bir şeyler daha olmuş mudur, olmamış mıdır? Neticede Kur'an'da yer almadığı için biz meselenin o taraflarıyla, Kur'an'da yer almayan kısımlarıyla çok ilgilenmek fazla meşgul istemiyorum. Olmuyoruz. Yani onun sonu gelmez artık. Seneler sürer, o kıssa bitmez yani. Kur'an'da Hazreti Adem'in bu cennetten çıkartılma sonrasında bir tevbe girişimi dile getiriliyor. Siz iki program önceydi yanlış hatırlamıyorsam, demiştiniz ki Adem'i hatasından vazgeçip adam yaptıran şey günahını sahiplenmesiydi. Çok doğru bir saptamaydı bu. İblis ise ısrarla günahını sahiplenmeyip ihale, fatura Allah'a fatura etmişti. Allah'a kesilsin isteyerek öyle karşılıklarda bulunmuştu. İşte onu, iblisi şeytanlaştıran girişimi buydu. Hazreti Adem'i de Hazreti Adem yapan bu itirafıydı. Ben işte tam da sözün orasında bu ayette, yani sizin okuduğunuz, evet, mealini okuduğunuz Bakara 37. ayette فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ayetinin burada hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi bizi tefsir nosyonu olan insanlar da izliyorlar. Hatta yoğunlukla Diyanet'ten kardeşlerimiz, görevli kardeşlerimiz de izliyorlar. Şimdi söyleyeceğimi onlar daha kolay anlayacaklar. Bu ayet فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ şeklinde, Asım kıraatine göre böyle okunan ayet şöyle de okunabiliyor. فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٌ tün. Böyle de okunabiliyor. Her iki okunuş da doğrudur. Ama o zaman manalar değişiyor tabi. Evet. Bizim okuduğumuz manası şöyledir okuduğumuzun. Böylece Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Aldı. Rabbinden bazı kelimelere sarıldı yani Adem. Fetâbe aleyhi ve Allah da bunun, o sarıldığı kelimelerin ne olduğunu söyleyeceğiz. Tevbesini kabul etti. Diğer okuyuşa göre ise Adem'e Rabbinden bazı kelimeler ulaştı. Hı hı, hı. Adem mef'ul olur, kelimat fail olur. Öyle bir değişik okuma biçimi var. Hani ayeti okuyunca buradan da irtibatı sağlayabileceğimiz kardeşlerimize gönderme yapmış olalım. Eyvallah. Adem Rabbinden kelimeler aldı. Şimdi nedir bu kelimeler? Bunlarla ilgili böyle sayfalar dolusu izahlar yapılıyor tefsirlerde. Hani bunların insanın algı dünyasına hitap eden her çeşit bilgi aracı olduğu ifade ediliyor. Yani kulakla duyulan kelimeler, gözle görülen hakikatler, fiille uygulanan eylemler, kalple hissedilebilen efendim gerçeklikler gibi böyle tasnifleri yapılıyor bunun, bu kelimelerin. Ama ben işin o tür ayrıntılara boğulmasını biraz işin özünden uzaklaşmak gibi algılıyorum. Biz çok iyi biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de ayetler yine Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleriyle izah edilir. Yani Kur'an-ı Kerim müteşabih bir kitaptır. Ayetleri birbiriyle benzeşir. Mesani bir kitaptır. Ayetlerin eşiti bir yerlerde vardır. İkililiği söz konusudur. Yani burada alınan kelimelerin ne olduğu öyle ya da böyle bu kitabın, üstelik o kıssanın yer aldığı pasajların birinde vardır. Onu bulmak lazım. Bizim yaptığımız işte o arayışı ortaya koymaktır. Kanaatimce ve pek çok müfessirin de kabul ettiği şekliyle orada Hazreti Adem'in aldığı kelimeler nedir sorusunun cevabını Araf suresi 23. ayette buluyoruz. Araf 23. Evet. Araf 23'te. Acaba neler? Orada Allah-u Teala, şimdi Araf tabi 19, 20, 21, 22'yi de kıssayla ilişkili olduğu için bir çeşit hatırlamak lazım, ama sözü uzatmamak için o ayetlere gitmiyorum. Doğrudan 23. ayete temas edeyim. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, Hazreti Adem'den ve eşinden, onların sözlerinden. Şöyle cümleler kullanıyor Hazreti Adem ve eşi. Estağfirullah. Kala, dediler ki o ikisi. Rabbena, ey Rabbimiz, zalemna enfusena. Biz kendimize yazık etmişiz. Evet. Ve illem tağfir lena. Eğer sen bizi bağışlamazsan, ve terhamna, eğer sen bize merhamet etmezsen, lenekûnenne minel hâsirîn. İşte o zaman biz muhakkak surette husrana uğrayanlardan olacağız. Zarara, ziyana uğrayanlardan olacağız diye. Uh-huh. Genelde müfessirlerin kabul ettiği görüşe göre burada Hazreti Adem'in Rabbinden aldığı, öğrendiği, mülaki olduğu, hatta kendilerine sarıldığı kelimeler işte bu tevbe kelimeleri olsa gerektir. Ya da günahını itiraf biçimi cümleleri olsa gerektir. Çünkü Bakara 37'de de tevbe ile akabinde bağlantı kuruluyor. Tabii. Kelimeler aldı deniyor, ardından tevbeye bağlanıyor hadise. Aynen öyle. Fetâbe aleyhi. Tabi o tâbe aleyhi ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Buyurun. Tabi bazı meallerde Yusuf Bey, fetâbe aleyhi cümlesine Adem Rabbine tevbe etti manası veriliyor. Hmm. Halbuki tâbe fiili tâbe yönelmek demektir. Bu fiil eğer ila cer harfiyle kullanılırsa işte birine yönelmek, birine tevbe etmek, birinden yana bir duruş ortaya koymak manasına gelir. Tâbe fiili ala ile kullanılırsa tevbesini kabul etmek anlamına gelir. Hmm, evet. Dolayısıyla fetâbe aleyhi, o tâbenin faili Allah'tır. Allah onun tevbesini kabul etti. O bu detayı diyelim, nüansı söylemiş olalım. Şurada Taha suresinin 121-122. Ayetlerinde gene bu olay zikrediliyor. Vasa Adem Rabbahu fagava. Adem Rabbine Rabbinin dediğini yapmadı. Arzu edilen yoldan kaydı. Thumma ijtabahu Rabbuhu. Sonra Rabbi onu seçti, yani peygamber olarak görevlendirdi. Fetâbe aleyhi, ve onun tevbesini kabul etti. Ve heda, ve ona hakkı hakikatı hidayet etti manasındaki hatırlatmayla burada sözü edilen aynı olaydır. Tâbe alâ ile kullanılırsa tevbesini kabul etmek, yönelişi cevapsız bırakmamak anlamına geliyor. Zaten tâbe aleyhiye başka bir mana vermek durumunda değiliz. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'in tevbesini kabul ettiğiyle alakalı bir başka ifade yok. Halbuki o tevbeden sonra onun peygamber olarak görevlendirilişi ve başka bazı nimetlerle buluşturulmasından söz ediliyor. Bu tâbe alâ kullanımına tevbesini kabul etme manası vermek bir zorunluluk. Şimdi ben o kelimat meselesine, kelimeler meselesine, evet, biraz takıldım. Sizin gayet yerinde, hani vakıf olduğunuz gibi Hazreti İsa için kelime ibaresi kullanılıyor. Evet. Vasfı kullanılıyor. Kelimat-ı tayyibeden bahsediliyor. Göğe yükselen, semaya yükselen. Şimdi Kur'an'da bu anlamda buradaki Hazreti Adem'e, Adem'in aldığı ya da verilen, indirilen o kelimatı daha net anlamak adına Kur'an'daki o diğer kelime ibareleri bize nasıl bir ışık tutar? Zihninizde beliren bazı şeyler var mı? Yani bir takım ayetler hemen söyleyebilirim. Yani o kelimelerin mahiyetini biraz da anlamak için. Yani peygamberi öğretiler deyip çok kısa bir cevap verilebilir Hazreti İsa ile ilişkilendirmeniz noktasında. Ancak başka şeyler söyleyebilirim. Tabii. Mesela İbrahim suresinin 24, 25 ve 26. ayetleri, hatta biraz 27. ayeti de mesela o tür kelimeleri bize öğretebilecek içeriktedir. Konu Hazreti Adem'le ilgili olduğu için ben bu ayetleri okumadım. Ama madem ki kelime üzerinden işte bir şeyler üreteceğiz. Kelimenin neliği tabirindeyse. Onun üzerinden bir şeyler tabii ayetlerden karşılık bulabiliriz. Diyor ki Rabbimiz, elem tera keyfe daraballahu, görmedin mi ki Allah nasıl örnek verdi meselen? Bir örnek. Nasıl bir örnek? Kelimeten tayyibeten. Evet. Tertemiz bir kelime. içi dolu bir kelime. Nasıl bu kelimeyi neye benzetiyor Allah-u Teala? Faydalı kelime. Evet. Hakikatlerden oluşan bir ifade. Bu neye benzer? Keşeceratin tayyibetin. İyi, verimli, güçlü bir ağaca benzer. Ağaca benzer. Asluha sabitun, onun kökleri sabittir. Ve far'uha fissemai. Dalları semadadır. Öyle ki, tü'ti ükülehâ küllehînin biizni rabbiha. Rabbinin izni doğrultusunda her yıl ürününü verir. Demek ki kelime-i tayyibe faydalı, maziden beslenen, atiye sunumları olan ve vakti geldiğinde Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde verimi sağlanan, üretimi sağlanan, üretken hakikat tohumlarını meyveye dönüştüren ifadelerdir mesela. O kelime-i tayyibe kısmı. Bir de ve meselü kelimetin habisetin var. Hı hı. Kötü kelime. Kötü kelime var. Kötü ifade. Tayyip olan olduğu gibi habis olan da var. Habis olanı da var. Bu da keşeceratin. O da bir ağaca benzer ki habisetin. Böyle işe yaramayan bir ağaç. Hı hı. Nasıl bir işe yaramazlık? Üctüsset min fevkil ardı. Yani yerin üzerinden koparılmış. Ma leha min kararin. Hiçbir kökü olmayan. Yani yani ayakta durması imkansız. Kökü sabit olmayan. Yerden kopartılmış, kenara savrulmuş, işe yaramayan bir kütük gibidir mesela diyor. Kötü kelime. Bu insanları etkileme noktasında onları hayata ve hakikate bağlayan içerikleri o anlamda doldurulmuş ifadelerdir. 27. ayette de diyor ki Yusebbitullahullezine amenu. Allah iman eden adamları destekleyecektir. Bil kavli sabiti. İşte bu sabit. Yani kökü derinliklere inmiş, oradan beslenen söz ile onları, insanları hem dünya hayatında hem ahiret hayatında onları destekleyecektir. Demek ki dini öğretilerden oluşan hakikatlere. Çok ilginç kelimeyi. Bir benzeşme var. Biraz benim zihnim hani parçaları bir araya getirmeye çalışıyorum. Tabii sizin gibi görmüyorum hadiseyi. Bütün görmekle parça buçuk görmek arasındaki fark belki de. Şöyle ifade edeyim. Şeytan cennetten çıkarılmayı temin ederken onlara bazı kelimeler üfledi. Bazı şeyler söyledi. Yani melekler gibi olmak istemez misiniz? Ebedi kalmak istemez misiniz? Gibi bazı kelimeler. Habis kelimeler diyelim. Ve orada da yine bir ağaç üzerinden mesele anlatıldı. Şimdi bazı telkin edilen kelimeler var ve bir ağacın yasaklanışı söz konusu. Evet. Şecere-i hult dedik. Ebediyet ağacın dedik. Ardından Hazreti Adem'in aldığı kelimeler ve bu kelimelerin neler olduğuna dair baktığımızda siz bana diyorsunuz ki işte şu kelime ondan sonra tayyip kelime şöyle bir ağaca benzer. Efendim habis kelime böyle bir ağaca benzer. Ağaç, kelime böyle birbiriyle çok örtüşüyor. Yani birbiriyle beraber anılıyor. Bu enteresan geldi. Yani Hazreti Adem'in o cennetten kovulmasında şeytanın İvasına kapıldığı kelimelerin habise kelimeler olduğunu. Evet. Sonra Allah'a tevbesini sağlayacak olanların da kelimeyi tayyibe olduğunu çıkarabilir miyiz diye zihnim şu anda zorluyor. Efendim böyle bir şey düşünebilir miyiz? Ayrıca bu Orada bir şey daha söyleyeyim mi? Buyurun lütfen işte. Hemen Fatır suresinin 10. ayeti var Yusuf Bey. Gene kelimeler ifadesinin geçtiği oradaki İşte tayyibeye mütenasip. Burada gene ifadesi şöyle. Fatır 10. ayet. Men kâne yuridul izzete. Kim izzet, onur, şeref, haysiyet arıyorsa bilsin ki felillahil izzetu cemi'a. Bütün o izzet dediğimiz hakikatler her haliyle Allah'ın kontrolündedir. İleyhi sadece Allah'a yes'adu el kelimut tayyibu. Tertemiz. Soğut eder. İçi hakikatlerle dolu kelimeler Allah'a yükselebilen kelimelerdir. Muhtemeldir ki Hazreti Adem'in tevbesini, ilticasını, münacatını Allah'a ulaştıran bu tür kelimelerdir. Çünkü o kelimeleri kullanmış, o kelimelerin manasını hayatına yansıtmayı da başarmış. Bu ayette kelimelerin, o temiz kelimelerin, içi dolu kelimelerin Allah'a yükselmesi vel amelu salihu yerfa'uhu. Salih ameller onları ancak yükseltirler. Salih amellerle desteklenmeyen kelimeler muhtemelen birer iddiadan ibaret kalırlar. Onların bir hakikat ifade etmesi, yani Allah'a yükselmesi fedakarlıklarla desteklenmesine bağlıdır. Anlaşılıyor ki Hazreti Adem sadece kelimeleri söylemekle kalmamış. Salih amelle söyleyeceklerini bizatihi hayatında uygulayarak, pratiğe dökerek, yani İyyâke na'budu kısmını, ibadet yapma kısmını, fedakarlık yapma kısmını gerçekleştirmiş. İyyâke nesta'in, sonra da yardım talep etme noktasına işi getirebilmiştir. Böyle bir fedakarlık, samimiyet, birlikteliğinin orada yaşandığı anlaşılıyor. Yani. Anlaşılıyor, çok güzel. Bir de kelimeleri somut olarak da bazı şeylere izafe edebilir miyiz diye zihnimden geçiyor. Ne anlamda? Kainat bir kitap. Evet. Kur'an'ın nasıl lafızları, kelimeleri varsa, bu konuştuğumuz anlamda ilahi kelimeler ya da tayyip ya da habis kelimeler varsa, mücessem ayetler, tecessüm etmiş, cisimleşmiş ayetler manasında da kelimat düşünülebilir mi? Ve Hazreti Adem'e verilen kelimatın içerisinde bunlar da dahil edilebilir mi? Yani sadece sözel kelimeler değil, cismani o kelimelerin, mahlukatın anlamının ona verilmesi, hani esma talimine kadar uzanan bir çizgi. Evet, o bilmiyorum çok mu lüzumsuz. Yani yok, estağfurullah, lüzumsuz değil de, yani bağlam, şimdi orada Hazreti Adem'in aldığı kelimeler ya da ona ulaşan kelimeler, bağlam bizi şuna zorluyor ki bir özür beyanıyla ilişkili. Tövbe var. Yani, evet. Yani onun için mesela A'raf suresinin 23. ayetini o bağlamda lafzi kelimelerle karşılamaya çalıştım. Bir Anladım. Özür beyanı var, bir tevbe işi var, tevbenin kabulü var vesaire. Ama daha çerçevesi geniş bakılırsa ne olur? Kainatın bir kitap olduğunu, içindeki her bir nesnenin bir ayet olduğunu, her birinin lisan-ı haliyle aslında konuşmakta olduğunu zaten öteden bir kelime olduğunu söylüyoruz. Her birinin, hani Hazreti İsa'ya kelime denmesinin de maksadının bu olduğunu söylemiştik, söylüyoruz. Öyle bir algı evet. Zihnimizde oluşabilir. Belki evet. Yusuf Bey, burada izleyici kardeşlerimiz, bilmiyorum yani hatırlanır mı böyle şeyler, akla gelir mi, yoksa benim aklıma mı geliyor bunlar diye kendi kendimi de bazen sorguluyorum. Buyurun. Yani bir insan peygamber bile olsa hatasızlıktan beri değildir. Bir peygamber bile olsa insan hata yapabilir desek, bu bizim peygamber algımızı şüpheli hale getirir mi diye zaman zaman kendi kendime sorular sormuşumdur. O zelle filan bir evet, mesela işte, ayak kayması deniyor. İşte orada zaten ezellehuma diye geçmişti. Geçiyor. 36. ayette. Hani bu zelle midir? Yani kelimeden istifade ederek bir peygamber bir hata yapınca buna zelle deniyorsa, kelimeyi kullanarak bunu ifade ediyoruz ama başka ayetlerde kullanılan kelimeler hiç de öyle zelleyi filan geçiştirecek türden değiller. Biraz önce okumuştum. Taha suresi 120-121. Ayetlerde ve asa Adem'u diyor işte. Fegava diyor. Adem isyan etti ve yoldan çıktı gibi. Yani Allah'ın bir emrini tutamadı ve dolayısıyla ona vaat edilen dosdoğru yol bir anlamda ayağının altından kayıverdi. Yani böyle bir nimet yurdundan çıkartılmaya evet. sebep oldu gibi. Ama bu yine de bizim zihnimizdeki peygamberlerin mukaddes ve mübarra olduğunu sarsmalı mı, sarsmamalı mı? Evet. Sarsmamalı demeye getiriyorsunuz. Evet. Öyle yani, anlıyorum ben. Öyle, yani. Öyle onu söylemek istiyorum. Şimdi biz Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Biz Kur'an'ın inşa ettiği bir peygamber algısına sahip olmak istiyoruz. Bu kıssaları da bunun için okuyoruz. Ya yani. Mesela benim saygımı artırıyor. Açık söyleyeyim, yani Hazreti Adem'i ademiyet, mahlukiyet noktasına kendime yakın görmek, onu böyle göklerin, bulutların arasında sarılmış, sarmalanmış, ışık haleleri arasında kaybolmuş bir varlık gibi görmek benim saygımı artırmıyor, uzaklaştırıyor. Ama bu türlü yani hata yapabilirliği, imkanını görmek benim hürmetimi artırıyor. Şimdi Yusuf Bey, beni de örnek alınabilen bir peygamber evet. insan olmalıdır. Yani biz nasıl örnek alacağız? Yani hiç hata yapmamış bir peygamber düşünün. Ya o nasıl bir örnek olacak? O hiç hata yapmazlık meleklere ait bir sıfattır. İnsanların peygamberi meleklerden olmaz. Onu cevaplıyor Allah-u Teala İsra suresinde. Evet. Melekleri peygamber bekleyenlere diyor ki: "Lev kâne fil ardı melâiketun yemşûne mutmainnîn lenezzelnâ aleyhim minessemâi meleken rasûlâ." Yerin sakinleri melekler olsaydı biz de elçi olarak melekleri görevlendirirdik, gönderirdik diyor Allah-u Teala. Peygamberlerin toplumlarına örnek olmak gibi bir misyonu var. Üsve-i hasenedir onlar. En evet. güzel örnekliktir. İnsan hatadan beri varlık değildir. Öyleyse hata ile ilişkimizi belirlemede bir peygamberi örnek almamız lazım. Nedir bu peygamberlerin hata ile ilişki noktası? Onların en ayırıcı hususiyeti hata yapmış olabilirler ama hatada asla ısrar etmemişlerdir. Tabii, aynen öyle. Hatta bize göre onların hata ile ilişkilendirilmesinde 3 temel fark vardır. Evet. Bir, onları söyleyelim, ara verelim hocam. Öyle mi? Bir peygamber bir hatayı 2 kere yapmaz. Eyvallah. Bunu söyleyebiliriz. 2, bir peygamber habire hata yapmaz. 3, bir peygamber hatasından tevbe etmeden ya da hatası düzeltilmeden ölmez. Eyvallah. Çünkü hatadan tevbe etmeden ölse o davranış ümmete sünnet olarak kalabilir. Bunun dışında işte eğer peygamberler hatası olmayan varlıklar olsaydı eğer, şunu çok rahat ve çok garantili bir şekilde söylerdim ki Kur'an-ı Kerim onların hatalarına gönderme yapan ayetleri bize öğretmezdi. Yani o konulara hiç girmezdi. Hazreti Adem'in asa Adem'u rabbehu fegava cümlesi olmazdı burada. Olmazdı. Hiç de bir şey olmazdı yani. Kimse de bir şey anlamazdı. Hazreti Nuh'a yönelik sakın bunlar hakkında benden bir şey isteme, bak uyarıyorum seni demesine rağmen gene Hazreti Nuh oğlu ölünce gene başladı dua yapmaya, ne oldu gibi Allah-u Teala'dan bir şeyler öğrenmek istedi. Hazreti Musa işte tokat attı, adam öldü. Hazreti Yunus tebliğ edeceği yeri terk etti gitti. İşte Hazreti Yunus öyle, Hazreti Nuh öyle, Hazreti Musa öyle, Hazreti Adem böyle. Hazreti Peygamber'i uyaran ayetler var. Bunlara hiç yer verilmezdi. Bunlar Kur'an'da madem var, söylenmek istenen şudur. Siz insansınız, hata yaparsınız. Hatalılığınız hatada ısrara dönüşmeme noktasında peygamberleri örnek alma şeklinde olmalıdır. Diyerek. Hatada ısrar ederseniz bu sizin için işte iblisten yanalığı hanenize yazdırır. Peygamberler de hata yapmışlardır ama onlar habire hata yapmamışlardır. Aynı hatayı tekrarlamamışlardır ve hatadan tevbe etmeden ölmemişlerdir. Bizim peygamber algımızın böyle şekillenmesi gerektiğine inanıyorum. Kur'an'da bu pasajların bulunmasının hikmeti de acizane kanaatimce budur. Bence nübüvvet tasavvuru, peygamber tasavvuru adına önemli bir nokta. Evet. Düşünmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz efendim. Buyurunuz.